نماز سے قبل آپ نے جو مقدمہ میں پڑھا ہے اس کا خلاصہ چند امور ہیں. نمبر ایک, امام مسلم رحمہ اللہ کے کسی شاگرد کا ارادہ طلب حدیث, شاگرد کا نام مذکور نہیں لیکن بعض شارحین کا اندازہ ہے کہ وہ ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان ہو سکتا ہے. ایک تو اس لیے کہ یہ امام مسلم کا ملازم شاگرد ہے, ملازم شاگرد ہے. دوسرا, صحیح مسلم کا راوی ہے جس نے امام مسلم سے اس حدیث کو روایت کیا ہے. یہ شاگرد کا ارادہ ہے طلب حدیث, اس ارادے کے تحت تیسرا نقطہ یہ ہے اس کا امام مسلم سے تقاضا کرنا کہ ایک کتاب تالیف فرمائیں جو احادیث پر مشتمل ہو جن کا موضوع احکام دین سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ترغیب و ترہیب ہو. ترغیب سے مراد وہ احادیث جن کا موضوع ثواب ہے, جنت کا وعدہ ہے, اور ترہیب سے مراد وہ احادیث جن کا موضوع خوف اور جہنم کی وعید ہے. تو یہ امام مسلم کے شاگرد کا تقاضا تھا, نمبر ایک کتاب کی تالیف, نمبر دو احادیث پر مشتمل ہو, نمبر تین موضوع احکام دین اور سنن اور ترغیب و ترہیب. اور ایک شرط یہ تھی, شرط کیا تھی, احادیث کا صحیح ہونا اور مسند ہونا. صحیح کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں جس میں پانچ شرائط ہوں, کون بتائے گا؟ جی, اتصال السند, راویوں کا عادل ہونا, ضابط ہونا, شاذ نہ ہونا اور معلل نہ ہونا. اور مسند سے مراد وہ حدیث سند کے ساتھ ہیں, خالی متن نہ ہوں بلکہ سارے متون جو آپ بیان کریں گے وہ مسند ہوں, یعنی آپ سے لے کر نبی علیہ السلام تک ان کی سند جو ہے وہ موجود ہو. ایک شرط اور ہے اور وہ ہے اختصار, یہ پڑھ لیا آپ نے. یعنی ان شرائط کے ساتھ مقید مطالبہ تھا شاگرد کا کہ کتاب حدیث کی ہو, احادیث احکام سنن اور ترغیب و ترہیب کے ہوں اور صحیح ہوں, کیونکہ اس سے قبل جو کتب تھی وہ صحیح نہیں تھیں بلکہ مخلوط تھیں, اور مسند ہوں یعنی ہر حدیث سند کے ساتھ ہو اور اس میں منہج اختصار ہو, طوالت نہ ہو, کیونکہ طوالت بعض اوقات فہم میں خلل کا باعث بنتی ہے, اور اختصار جو ہے وہ صحیح سمجھ کے لیے ضروری اور مفید ہے. اب حالانکہ ان کا شاگرد ان کا ملازم شاگرد تھا اور اعتماد ہوتا ہے, لیکن دین کے معاملے میں انہوں نے سند کی شرط لگائی. لاکھ اعتماد ہو ایک طرف ہے, عزت اور اکرام ایک طرف ہے, لیکن معاملہ دین کا ہے, اس میں مجھے ہر حدیث سند کے ساتھ چاہیے. اور یہ ایک تحقیقی ذہن ہے. امام مسلم کا جواب, نمبر ایک, آپ کا سوال پر غور کرنا, نمبر دو, اس نتیجہ پر پہنچنا کہ یہ مطالبہ انتہائی مفید ہے. جو مطالبہ پیچھے گزر چکا اپنی تمام شرائط کے ساتھ بالکل مفید ہے. اور نمبر تین یہ, اگر اللہ تعالیٰ نے اس کام کی توفیق عنایت فرما دی تو سب سے پہلا فائدہ کسے ہوگا؟ جی خود مجھے ہوگا. امام مسلم فرما رہے ہیں سب سے پہلا فائدہ خود مجھے ہوگا. وہ کیسے؟ نمبر ایک الف جمع الاحادیث، نمبر دو انتخاب احادیث. کتنی لاکھ حدیثوں سے انتخاب کیا؟ جی 3 لاکھ، 3 لاکھ احادیث سے انتخاب کیا تو مفید ہوگا نا. نمبر تین عرض الکتاب، کتاب کو پیش کیا علی الامام، کون سے امام ہیں؟ ابی زرعہ الرازی. انہوں نے جس حدیث سے موافقت کی اس کو درج کیا، اور جس حدیث کی علت بیان کی اس کو نکال دیا. یہ سارا مفید سلسلہ ہے. اور دوسرا فائدہ حصول اجر. یہ کام جب تیار کریں گے، محنت کریں گے، یقیناً اجر ملے گا، اور پھر جہاں جہاں تک جائے گا یقیناً اس کا ثواب ملے گا. اور علم کا راستہ صدقہ جاری ہے، اس سے بڑا صدقہ جاری ہے کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نشر علم کی توفیق دے. یہ ایک ایسا صدقہ ہے جو کبھی موقوف نہیں ہوتا. اب صحیح مسلم کو پڑھنے والے یعنی لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں عمل کرنے والے، پڑھنے والے، ان احادیث سے استدلال اور استنباط کرنے والے، یہ آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ کے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے اس ثواب کی تحدید کے لیے. کتنوں نے پڑھا، کتنوں نے یاد کیا، کتنوں نے عمل کیا، اور کتنے علماء نے اس سے احکام کا استخراج کیا، احکام کا استنباط کیا، اس وقت سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک. تو یہ کیسا صدقہ جاری ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سبعۃن یؤتون اجورہم وہم فی قبورہم، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں پہنچ جاتے ہیں، ان کے جسم مٹی بن جاتے ہیں مگر ثواب ان کو ملتا رہتا ہے. ان میں سے ایک شخص من ترک علماً، جو اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے. اور یہ واقعی ایک لامتناہی سلسلہ ہے کہ 1 چراغ سے 10 اور 10 سے 100 اور 100 سے 1000 اور 1000 سے لاکھوں چراغ جلتے ہیں، اور یوں علم کا سلسلہ پھیلتا جاتا ہے. تو امام ترمذی کیا، مسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے اول فائدہ مجھے حاصل ہوگا. ایک تو علمی فائدہ ان مراحل سے گزر کر، دوسرا حصول اجر، اور صدقہ جاریہ. منہج اختصار، کیونکہ آپ کے طالب کی شرط کیا تھی؟ کہ اس میں اختصار کا منہج ہو، تطویل نہ ہو. امام مسلم رحمہ اللہ اس کی تائید فرما رہے ہیں کہ جو آپ کی یہ شرط ہے کہ اس میں اختصار ملحوظ رکھا جائے، یہ شرط بڑی ہی معقول اور بہت ہی درست اور صائب ہے. کیونکہ ان ضبط القلیل ایثار من معالجۃ الکثیر، یعنی علم کم ہو مگر ضبط ہو جائے صحیح، اچھی طرح یاد ہو جائے، وہ زیادہ آسان بھی ہے، مفید بھی ہے بہت زیادہ علم میں مشغول ہونے سے. یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو عوام الناس سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کا شمار عامۃ الناس میں ہوتا ہے، اگر وہ تھوڑا علم پڑھ لیں اور وہ صحیح بھی ہو تو زیادہ علوم سے زیادہ ان کے لیے آسان بھی ہے اور مفید ہے. البتہ علماء جو ہیں ان کے لیے توسع کا فائدہ ہے، اسانید کثیرہ اور متون اور مطولات، وہ اس سے مستفید ہوں گے، احکام کا استخراج کریں گے. لیکن جو عامۃ الناس ہیں جن کا علم سے زیادہ اشتغال نہیں ہے، ان کے لیے واقعتاً جو منہج اختصار ہے وہ زیادہ مفید اور بہتر ہے. چنانچہ کم علم کا ضبط کر لینا زیادہ علم سے بہتر ہے کہ وہ انسان ضبط نہ کر پائے. دوسری چیز القصد الى الصحیح القلیل اولى من ازدیاد الکثیر السقیم. ایک انسان اگر صحیح حدیث کا قصد کرے، خواہ وہ کم کیوں نہ ہو، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ علم سے اگر اس میں ضعیف شامل ہو, السقیم, سقیم کا معنی بیمار, کمزور, ضعیف, اگر اس میں ضعیف علم شامل ہو تو یہ صحیح کا قصد وہ کم کیوں نہ ہو, یہ کثیر علم سے زیادہ بہتر ہے اگر اس میں اختلاط ہو ضعیف کا, کیونکہ وہ بندہ تمیز نہیں کر سکے گا صحیح اور سقیم کے مابین. اور امام مسلم یہ فرما رہے ہیں کہ استکثار جو ہے, الاستکثار یعنی کثرت طلب, کثرت احادیث, استکثار معنی کثرت احادیث, یہ من وظیفۃ المحدثین ہے, جن کو اللہ رب العزت نے یہ ملکہ دی اور توفیق دی کہ وہ احادیث کو پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی, اور جو قواعد محدثین ہیں ان قواعد کی روشنی میں حدیث کی صحت اور سقم جو ہے ان کو معلوم ہو. تو یہ استکثار اور کثرت احادیث, کثرت متون اور اسانید, یہ محدثین کا وظیفہ ہے اور ان کو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن عامت الناس کے لیے وہی قواعد جو پیچھے گزر چکے ہیں, ضبط قلیل بہتر ہے اور القصد الصحیح قلیل بہتر ہے, تاکہ جو پڑھیں اس کا ان کو فائدہ ہو. یہ نچوڑ ہے آپ کے مقدمے کا جو آپ نے پڑھا. جی, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. قال المؤلف رحمہ اللہ: ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألته وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك, وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك, لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام, فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكنه, ولكن تفصيله ربما عسر من جملته, فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. أحسن, تبارك الله فيك. وذلك ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت بتأليفه, اپنے شاگرد سے مخاطب ہیں کہ آپ نے جو سوال کیا, مطالبہ کیا ہے, اس مطالبے کی تکمیل کے لیے اور کتاب کی تالیف کے لیے ہم آغاز کرتے ہیں. شروع کرنے والے مبتدئون, ابتدا کر رہے ہیں اور شروع کر رہے ہیں. علی شریطۃ سوف اذکرھا لک, کچھ شرائط پر جو ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. یہ جو آپ نے مطالبہ کیا اس کی تکمیل ہو رہی ہے اور اس تالیف کا آغاز ہو رہا ہے, کچھ ایسی شرائط پر جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے. شریطہ یہ شرط کے معنی میں ہے, شرط کا معنی معروف ہے, اور شرط اور شریطہ میں صرف لفظی فرق ہے. شرط کی جمع شروط ہے اور شریطہ کی جمع شرائط ہے. شرائط کا واحد شریطہ اور شروط کا واحد شرط ہے, دونوں کا معنی ایک ہی ہے لیکن جمع کے صیغے کا فرق ہے, لفظی فرق ہے. اب وہ شرط کیا ہے یا وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ ہوا, یہ اشارہ اس شرط کی طرف ہے, اِنَّا نَعْمِدُ إِلَىٰ جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَنَقْسِمُهَا عَلَىٰ ثَلَاثَةِ اَقْسَامٍ, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف جو حدیثیں منسوب ہیں ان کا ہم قصد کرتے ہیں, ان کو جمع کرنے کا ارادہ ہم کرتے ہیں, قصد کرتے ہیں اور کام کا آغاز کرتے ہیں, اس طرح کہ ان کو ہم تین قسموں میں تقسیم کرتے ہیں, اور جو ان حدیثوں کے راوی ہیں ان کے تین طبقات بناتے ہیں. احادیث کی تین قسمیں جو روات کے تین طبقات کی بنا پر, کہ جو کام آپ نے ہمارے ذمہ ڈالا ہے اس کا آغاز کرتے ہیں ایک شرط پر, اور وہ شرط کیا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی احادیث ہم جمع کرنا چاہ رہے ہیں اپنی اس کتاب میں, تو ان کو تین قسموں میں تقسیم کر رہے ہیں, تین قسموں میں تقسیم کر رہے ہیں. یہ امام مسلم رحمہ اللہ کا نقطہ آغاز ہے. ان تین اقسام کا خلاصہ یہ ہے کہ ان میں سے دو اقسام صحیح مسلم میں ذکر ہوں گی، پہلی دو جو آگے آ رہی، اور تیسری قسم صحیح مسلم میں ذکر نہیں ہوگی. امام مسلم اس سے دور رہیں گے اور بچ کر رہیں گے. تو تین اقسام میں تقسیم کیا ہے، دو اقسام صحیح مسلم کا موضوع ہے اور ایک قسم صحیح مسلم میں مذکور اور موجود نہیں ہوگی. اور امام مسلم فرما رہے ہیں کہ اب جو صحیح حدیثیں ہم لائیں گے اپنی اس شرط پر، اس میں یہ ہم منہج بھی ملحوظ رکھیں گے کہ اس میں تکرار نہیں ہوگا، ایک حدیث ایک ہی جگہ ذکر ہوگی، اس کو ہم بار بار ذکر نہیں کریں گے، تکرار سے وہ محفوظ ہوگی. الا یہ کہ کوئی متن ایسا آ جائے جس میں معنی زائد ہو اور اس کو ذکر کرنا پڑ جائے، وہ تکرار نہیں ہے، وہ تو ایک زائد معنی مطلوب ہے. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا بلغ القلب فی اناء احدکم فلیغسل سبع مرات، کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو سات دفعہ دھونا، سات دفعہ اس کو دھونا. یہ متن معروف ہے. ایک سند سے یہ متن یوں وارد ہے، اذا بلغ القلب فی اناء احدکم فلیرقہ ثم یغسل سبع مرات، کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو برتن میں جو موجود پانی ہے یا دودھ ہے اس کو گرا دو، اس کو بہا دو. اب ایک پہلے متن میں فلیرقہ کے الفاظ نہیں ہیں، مگر ان الفاظ پر ایک فقہی مسئلہ قائم ہے کہ جو برتن میں پانی موجود اس کا کیا کریں. دوسری حدیث نے اس کا جواب دیا کہ اس کو آپ گرا دیں. اب یہ حدیث دو سندوں سے ہیں، ایک سند میں فلیرقہ کے الفاظ نہیں ہیں. تو امام مسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ اس حدیث کو دوبارہ ذکر کرنا پڑ جائے کسی زائد معنی کی بنا پر، اور یہ زائد معنی ہے نا، اس کو گرانا، کسی زائد فائدے کی بنا پر اس کو دوبارہ ذکر کرنا پڑے تو وہاں اس کو ذکر کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. اور جہاں اس قسم کا فائدہ نہ ہو وہاں ہم تکرار نہیں کریں گے. اور امام مسلم مزید فرما رہے ہیں کہ اگر وہ حدیث طویل ہے، مثال کے طور پہ ہم نے اس کو ذکر کر دیا، وہی حدیث ایک اور سند سے آ رہی ہے، اس میں کچھ الفاظ زائد ہیں اور کچھ زائد فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو ہم پوری حدیث کو نقل کرنے کی بجائے وہ ٹکڑا جو زائد ہے اس کو لے آئیں گے، صرف جو زائد ٹکڑا اس کو لے آئیں گے. اسے بولتے ہیں تقطیع، احادیث کی تقطیع، یعنی جو ٹکڑا جس پر آپ کا استدلال قائم ہے اس کو ذکر کرنا اور باقی متن کو حذف کر دینا. یہ نمونہ آپ کو صحیح بخاری میں بہت ملے گا، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی کتاب کو ایک فقہی اسلوب بھی دیا ہے، چنانچہ ایک ایک حدیث سے 20-20 مسائل کا استنباط کیا. اب اگر ہر جگہ اس حدیث کو پورا ذکر کریں، اب جیسے حدیث جبریل ہے، پورے ایک صفحے کی حدیث ہے اور اس سے 20 مسائل کا استنباط، اگر یہ حدیث جبریل ہر مقام پر پوری لائیں تو صحیح بخاری اتنی بڑی ہو جائے گی. تو امام بخاری نے کیا کیا، تخصیح کی ہے، ایک باب قائم کیا، اس حدیث کو اگر لانا ہے جس ٹکڑے پر امام بخاری کا استدلال ہے اس کو ذکر کریں گے، باقی حذف کر دیں گے. امام مسلم بھی فرما رہے ہیں کہ ایسا اگر موقع ہو اور تکرار محسوس ہو رہا ہو اور دوبارہ حدیث ذکر کرنی پڑ جائے اور وہ طویل ہو تو ہم اس ٹکڑے کو صرف ذکر کر دیں گے جس پہ استدلال قائم ہے تاکہ وہ فائدہ آپ کو حاصل ہو جائے، اور اگر پوری حدیث بار بار لائیں گے تو کتاب کی ایک تطویل اور لمبائی بڑھ جائے گی اور اس کے حجم میں اضافہ ہوگا. لیکن جہاں ایسا ممکن نہ ہو وہاں پوری حدیث لائیں گے ایک اضافی علم اور اضافی فائدے کی بنا پر. جی فما ما وجدنا بدا من اعادته بجملته من غير حاجة منا اليه فلا نتولى فعله ان شاء الله تعالى. اگر ضرورت نہ ہو تو ہم اس کی یعنی تکرار بلا ضرورت نہیں کریں گے. یعنی ایک حدیث ہے اس میں کوئی ایسا فائدہ مزید نہیں مل رہا جو کسی اضافی معنی کا باعث ہو اور اس کو تکرار کیے بغیر چارہ کار ممکن ہے تو اس کو ہم نہیں لائیں گے، اس کا تکرار ہم نہیں کریں گے تاکہ کتاب کا حجم نہ بڑھ جائے. لیکن جہاں کسی زائد معنی کی بنا پر حدیث کو لانا پڑ جائے تو اس کو لائیں گے، اگر وہ چھوٹی ہے تو پوری حدیث ذکر کر دیں گے، اگر طویل ہے تو اس ٹکڑے کو نکال لیں گے جس پر وہ استدلال قائم ہے اور جو معنی زائد پر مشتمل ہے. کتاب کا آغاز بفضل اللہ، بفضل اللہ وعونہ، امام مسلم رحمہ اللہ اپنے مقصود کو شروع کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں چند شرائط کے ساتھ. شرائط نمبر ایک، جو احادیث موجود ہیں ان کی کتنی اقسام ہیں؟ تین اقسام، اور ان کے راویوں کے تین طبقات. وہ اقسام آگے آ رہی ہیں. پہلی دو قسمیں صحیح مسلم کا موضوع ہیں، اور تیسری آخری قسم صحیح مسلم سے خارج ہے. یہ ایک شرط ہو گئی. دوسری شرط، من غیر تکرار، احادیث کا ذکر تکرار کے بغیر ہوگا، الا یہ کہ کوئی متن اسی معنی کا کسی زائد فائدے پر مشتمل ہو، پھر وہ تکرار نہیں ہوگا، وہ آپ کو اضافی فائدہ دے رہے ہیں. جیسے ہم نے مثال دی فل یورق ہوگی، ایک متن میں یہ الفاظ نہیں ہے کچھ پانی کو بہا دو، دوسرے میں الفاظ ہیں، تو یہ معنی زائد دینے کے لیے اس دوسرے متن کو پورا ذکر کرنا پڑے گا، تو تکرار نہیں ہوگا. ہاں جہاں کوئی ایسا متن آ جائے جو کسی زائد فائدے پر مشتمل ہو تو اس کو ذکر کریں گے، مگر وہ تکرار نہیں ہوگا، بلکہ اس اضافی فائدے کی خبر آپ کو دی جائے گی اور وہ ایک اضافی علم آپ تک منتقل کیا جائے گا. تیسری بات یہ ہے، اگر دوسرا متن طویل ہے تو اس میں سے مطلوبہ جملہ نکال کر ذکر کر دیا جائے گا، باقی متن حذف کر دیا جائے گا. اس کو اصطلاحاً کیا بولتے ہیں؟ تقطیع، تقطیع احادیث. یہ قطع سے ہے نا، قطع، قطع کا معنی کاٹنا. تقطیع حدیث، حدیث کو قطع کرنا، یعنی ایک جملے کو نکال لینا جو مطلوب ہے اور باقی حذف کر دیا جائے، اس کو ذکر نہ کیا جائے، تاکہ جو جملہ جس پر استدلال قائم ہے اسی پر اکتفا کر لی جائے اس استدلال کو سمجھانے کے لیے. جی. فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. اب یہ پہلی قسم بیان ہو رہی ہے. کتنی اقسام ہیں؟ جی تین اقسام. ان میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ فَإِنَّا قَدْ نَتَوَخَّى أَن نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَى. یہ انقا پر جملہ مکمل ہو رہا ہے. یہ من غیرها آگے جملہ نیا ہے، یہ من بیانیہ جو اس کا بیان کر رہے، تو فرما رہے ہیں کہ ہم قصد کریں گے، نتوخا کا مطلب نقصد، نتحرا، ہم قصد کریں گے. کیا قصد کریں گے؟ پہلی قسم، ہم قصد کریں گے ان حدیثوں کو پہلے لائیں جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، ہر قسم کے نقص سے پاک ہیں. پاک کیسے؟ اس کے راوی سارے کے سارے، یعنی بلا کے حافظ، جن کا حافظہ پہاڑ جیسا ہے اور ان کی عدالت انتہائی مسلم اور معتبر ہے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ اتقان اور حفظ کے پہاڑ تھے اور عدالت، عبادت، زہد اور تقویٰ کے پہاڑ تھے. تو یہ پہلی قسم ہے، ہم کوشش کریں گے جو باب قائم کریں اس باب کے تحت جو حدیث لائیں وہ اس قسم کے راویوں پر مشتمل ہو جس کے راوی اعلیٰ درجے کے ضابط ہوں، عادل ہوں، حافظ ہوں، اور وہ حدیث ہر قسم کے عیب سے پاک ہو اور محفوظ ہو. یہ پہلی قسم ہے. التي هي اسلم من العيوب من غيرها وانقى، کہ جو ہر قسم کے عیب سے پاک اور صاف ہو، کس طرح من ان یکون ناقلوها اہل استقامہ، فی الحدیث کہ اس کو نقل کرنے والے حدیث میں اہل استقامت ہو، حدیث میں وہ اہل استقامت ہو. استقامہ کا معنی بالکل سیدھا ہونا، اس میں کوئی کجی نہ ہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ استقامت مطلوب ہے. حدیث میں ان کا شمار اہل استقامت میں ہو، بالکل سیدھے ہو اور کوئی کجی نہ ہو. جو شرائط خمسہ ہم نے ذکر کی حدیث صحیح کی تعریف میں، پوری طرح وہ ان پر منطبق ہوتی ہوں اور مکمل وہ اہل استقامت ہوں. آگے لم یوجد فی روایتہم اختلاف شدید بلا تخلیط فاحش، اور ان کی روایت میں اختلاف نہ ہو اور تخلیط نہ ہو. اختلاط اور تخلیط، ان دونوں چیزوں سے وہ حدیث پاک ہو، یعنی اہل استقامت ہو، اہل استقامہ. یہ اختلاف اور تخلیط کیا ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتی؟ مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ہیں ایک دو تین چار پانچ، سب ان کے شاگرد ہیں. امام مالک نے ایک حدیث روایت کی اور یہ تمام ان کے شاگرد جو ہیں اس حدیث کو ایک متن کے ساتھ روایت کر رہے ہیں. ایک شاگرد ایک ایسا متن روایت کر رہا ہے جو ان نو کے خلاف ہے، یہ اختلاف ہے. اختلاف علی مالک، امام مالک پر یہ شاگرد اختلاف قائم کر رہا ہے کہ وہ حدیث نقل کر رہا ہے جو نو باقی جو ساتھی اس کے وہ روایت نہیں کر رہے. ان کی روایت اور طریقے سے ہے، اس کی روایت اور طریقے سے ہے. معنی یہ روایت درست ہے، معتبر ہے، کیونکہ سارے شاگرد متفق ہیں. یہ اکیلا ان پر اختلاف کر رہا ہے تو یہ غیر معتبر، یہ قابل قبول نہیں. یہ اختلاف اور تخلیط ہے کہ باقی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ اختلاف کر رہا ہے اور اس حدیث میں تخلیط قائم کر رہا ہے، حدیث میں کچھ اضافہ کر کے اس میں خلط ملط کر رہا ہے، تخلیط کا سبب بن رہا ہے. یہ ہوتا ہے اختلاف اور تخلیط. یہ ایک ہی شیخ کی حدیثوں پر ہوتا ہے. ایک مجلس میں اگر 20 لوگ ہیں اور وہ حدیث شیخ سے سنی اور سارے شاگرد اس کو ایک طریقے سے روایت کر رہے ہیں، صرف ایک شاگرد ان کی مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ اختلاف اور تخلیط ہے. معنی یہ شخص کمزور، اس کا معاملہ کمزور ہے. امام مسلم فرما رہے ہیں کہ ہم پہلی قسم جو ہے ایسے محدثین پر مشتمل ہوگی جو ضبط میں، اتقان میں، عدالت میں اہل کمال ہوں اور وہ اہل استقامت ہوں، اس طرح کہ ان کی حدیث میں نہ تو اختلاف ہو اور نہ تخلیط ہو. بلکہ اس کی روایت اگر ہمارے سامنے آ گئی، یہ بقیہ امام مالک کے شاگردوں پر پیش کی جائے تو بالکل مطابق ہو 100%، تو پھر یہ اہل استقامت میں سے. اختلاف اگر ہوا تو پھر یہ ناقابل قبول ہوگا. یہ پہلی قسم ہے. تو القسم الاول آپ نے پڑھ لی، ما رواہ الحفاظ المتقنون، جو مکمل حافظ ہیں، ضابط ہیں، متقنین ہیں، اور العادلون، ان میں عدالت کی بھی کمی نہیں ہے، عدالت بھی موجود ہے، حفظ بھی ہے، اتقان بھی ہے، کوئی اس میں نقص نہیں ہے. من غیر اختلاف ولا تخلیط، یہ پہلی قسم. امام مسلم فرما رہے ہماری کوشش کیا ہوگی کہ ہر باب میں جو حدیث نقل کریں اس معیار کی ہو، قسم اول کی معیار کی ہو. جو حدیث لیں وہ قسم اول کے معیار کی ہو کہ اس کے تمام راوی حفاظ، متقین و عادل ہوں، ضابط ہوں، اور ان کی روایت میں اختلاف اور تخلیط نہ پائی جائے. کیونکہ اختلاف اور تخلیط یہ ضعف کی علامت ہے اور اس مرض سے بالکل محفوظ ہوں. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع، تقصينا كمان أكملنا، إن اس قسم کو اگر ہم پورا کر لیں، اس قسم کی حدیث جو ہمارے پاس موجود ہیں متوفر ہیں، اگر ہم لے آئے ساری ذکر کر دیں آگے، أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ. یہ دوسری قسم آ گئی, یعنی اس قسم کی حدیثیں ہم نے ذکر کر دیں, اور ہمارے ذخیرے میں یہ حدیثیں ختم ہو گئیں کسی بھی موضوع پر, تو پھر ہم دوسرے نمبر پر جو القسم الثانی کیا لائیں گے؟ من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث. جزاك الله. القسم الثانی فرما رہے ہیں کہ جب پہلی قسم سے ہم فارغ ہو جائیں اور ہمارے پاس مزید حدیثیں روایت کرنے کی گنجائش ہے تو پھر دوسرے نمبر پر یہ حدیثیں ہیں جن کو ہم لائیں گے. وہ کون ہیں؟ یقو فی اسانیدہا بعض من لیس بالموصوف بالحفظ والاتقان کالصنف المقدم. یہ وہ راوی ہوں گے جو پہلی قسم کے راویوں کی طرح ضابط اور حافظ نہیں ہیں, یعنی ان میں کمال نہیں ہے اور مکمل اہل استقامت میں سے نہیں ہیں, بلکہ ان کے حفظ میں کچھ نہ کچھ کمی ہے, اور کمی سے مراد یہ ہے کہ ان سے اکا دکا غلطیاں صادر ہوتی ہوں, تو وہ قابل قبول ہیں. یہ دوسرا طبقہ, یہ دوسری قسم ہے جس کو ہم صحیح مسلم میں لائیں گے اور اس کو اختیار کریں گے. یہ راوی کون ہے؟ القسم الثانی الروات المتوسطون. یہ تو اعلیٰ درجے کے تھے, اعلیٰ درجہ, لیکن یہ درمیانے درجے کے الروات المتوسطون فی الحفظ والضبط, فی الحفظ والضبط المستورون. مستور سے مراد یہاں پر چھپے ہوئے نہیں, بلکہ مستور سے مراد جو یعنی محفوظ ہوں. یہ سطر بمانہ صیانہ. اگر قسم اول کے روات کی حدیث ممکن نہ ہو تو قسم ثانی کی طرف اتریں گے, اور ایسے روات جو متوسط ہیں حفظ میں, ضبط اور اتقان میں, اور ان کا جو حال وہ مستور ہے یعنی محفوظ ہیں عند المحدثین, تو ان کی حدیث ہم لائیں گے. لیکن ان دونوں قسموں کی حدیث لانے کا فارمولہ کیا ہے امام مسلم کے نزدیک؟ دو الفاظ آپ ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا, ایک ہے اصالتاً اور دوسرا استشهاداً. قسم اول اصالتاً ہے اور قسم ثانی استشهاداً. ایک لفظ متابعتاً, استشهاداً و متابعتاً. یہ اصالتاً سے مراد یہ ہے جو قسم اول کے روات ہیں, جو طبقہ اولا کے روات ہیں, ان کی حدیث صحیح مسلم میں اصلاً ہوگی, یعنی وہ روات اور وہ حدیثیں اصلاً صحیح ہیں. ان کی صحت کو ثابت کرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. یہ راوی اصالتاً کہلاتے ہیں جو بذات خود حجت ہوں, مقبول ہوں, اور جن کی روایت قابل قبول اور صحیح ہو. تو درجہ اولا یا قسم اول کی جو روایتیں ہیں صحیح مسلم میں وہ اصالتن ہیں, اور استشہادن سے مراد یہ ہے کہ اگر درجہ ثانیہ کی حدیثیں ہیں صحیح مسلم میں اس وقت تک وہ حدیث نہیں آئے گی جب تک کسی دوسری تیسری سند کے ساتھ اس کی تائید نہ ہو جائے. یہ استشہاد ہے, کوئی اور سند آ جائے, دو آ جائیں, تین آ جائیں, چار آ جائیں, جو اس قسم کے راویوں کی مطابقت کر دے اور ان کے لیے شاہد بن جائے, گواہ بن جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے واقعی. اگرچہ جو جس حدیث سے استشہاد آپ کر رہے ہیں اس کا طبقہ بھی متوسط ہے, اس کے راوی متوسط قسم کے ہیں, لیکن یہ متوسط راوی جمع ہو کر مل کر اور باہمی استشہاد اور مطابقت سے اس حدیث کی تقویت کا سبب بن جائیں گے. صحیح مسلم میں خلاصہ کلام یہ ہے, روایتوں کی دو قسمیں ہیں. قسم اول ان روایت پر مشتمل ہے جو حافظ اور متقنین عادلین ہیں, کسی ضعف اور کسی کمی کے بغیر, کسی اختلاف کے بغیر, کسی تخلیط اور اختلاف کے بغیر. اور قسم ثانی وہ حدیثیں جن کے راوی متوسط درجے کے ہیں حفظ و اتقان میں. تو پہلی قسم میں مسلم لائیں گے اصالتن, اور دوسری قسم لائیں گے استشہادن. یعنی اس قسم کی حدیثیں اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک اس متن کی تائید دوسرے کئی متون سے حاصل نہ ہو جائے اور دوسری آسانی سے حاصل نہ ہو جائے. القسم الثالث آگے آ رہی ہے, لیکن بات مکمل کرنے کے لیے ہم یہاں اس کو ذکر کرتے ہیں. ما رواہ الضعفاء والمتروکون, تیسری قسم ان حدیثوں کی ہے جس کے راوی ضعیف ہیں. یہ قسم صحیح مسلم کا موضوع نہیں ہے, صحیح مسلم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس کا کوئی راوی ضعیف ہو. تمام راوی ثقہ ہیں, کچھ ایسے ہیں جن کی ثقاہت اونچے درجے کی ہے اور کچھ ایسے جن کی ثقاہت متوسط درجے کی ہے. اونچے درجے کی جو ثقاہت ہے صحیح مسلم میں روایت اصالتن ہے, اصلن ہے, اور جو متوسط درجے کی ہے اس میں صحیح مسلم کی روایت جو ہے استشہادن مطابقتن ہے, کہ جب تک اس حدیث کی تائید کسی اور حدیث سے نہ ہو, کسی اور سند سے نہ ہو, امام مسلم اس کو ذکر نہیں کرتے. صحیح مسلم پڑھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ ایک حدیث اگر ذکر کرتے ہیں اسی مقام پر اس کی چار پانچ چھ سندیں بھی ذکر کرتے ہیں. اس مقدمے میں آگے اس کی جھلک آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی مقام پر ایک موضوع کی ایک حدیث ہے, اس حدیث کو آگے دوسری سند, تیسری سند, چوتھی سند ایک ہی مقام پر ان کو جمع کر دیا. اور یہ جو کثرت یا اسانید ہے یہ تقویت کا باعث بنتا ہے. جو قسم اول ہے اس کو تقویت کی ضرورت نہیں ہے, اگر تقویت ہوگی تو اور زیادہ مفید ہے, لیکن ہے وہ اصالتن, اور قسم ثانی کو تقویت کی ضرورت ہے. امام مسلم رحمہ اللہ جب بھی اس قسم کی حدیث لائے ہیں تو اس کا استشہاد بھی ضرور لائے ہیں. اور جہاں تک تیسری قسم ہے جس کے راوی ضعیف ہیں, متروکین ہیں, وہ صحیح مسلم کے موضوع سے بالکل خارج ہیں. القسم الاول, اس کی مثال تین راویوں سے امام مسلم نے دی ہے. ایک راوی ہے ایوب, ایوب منصور بن المعتمر, منصور ابن المعتمر. دوسرا راوی ہے سلیمان بن مہران الاعمش, اور تیسرا راوی ہے اسماعیل بن ابی خالد. یہ طبقہ اولا کے روات ہیں جو قسم اول کے راوی شمار ہوتے ہیں, جن کی حدیثیں صحیح مسلم میں اصالتن ہیں, جنہیں کسی تقویت کی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اب مثلا منصور ابن معتمر, اس کے بارے میں ایک محدث کا قول ہے کہ اثبت اہل الکوفہ, ان کا تعلق کوفہ سے ہے, اور کوفہ کے محدثین میں سب سے زیادہ اثبت, علم میں راسخ, قوی, صاحب اتقان, صاحب عدالت, کوفہ کے محدثین میں, یہ اس کا درجہ اور مرتبہ ہے. علی بن مدینی ہی امام بخاری کے شیخ ہیں, وہ فرماتے ہیں اذا حدثک ثقۃ عن منصور, یہی منصور, فقد ملأت یدیک. علی بن مدینی امام بخاری کے استاد ہیں, جب تمہیں حدیث بیان کرے کوئی ثقہ راوی منصور کے واسطے سے اور وہ حدیث آپ تک پہنچ جائے, سمجھیں کہ خیر اور برکت سے آپ کے دونوں ہاتھ بھر گئے. اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر اور علم کثیر آپ کو عطا فرما دیا. اگر کوئی حدیث کسی ثقہ راوی کی طرف سے منصور کی روایت سے آ جائے, یہ اس کا مقام ہے. میں بتا رہا ہوں کہ امام مسلم رحمہ اللہ جس قسم کو طبقہ اولا کے روایت قرار دے رہے ہیں, قسم اول قرار دے رہے ہیں, اس کا کیا درجہ ہے, اس کے راویوں کا کیا مقام اور کیا شہرت ہے. وقیل, ایک قول یہ ہے, اصح الاسانید, کہ دنیا میں موجود جتنی بھی سندیں ہیں ان میں سب سے صحیح سند کون سی ہے. ایک قول ہے, وہ ہے سفیان, یہ سفیان ثوری, عن منصور, یہی منصور, عن ابراہیم, ابراہیم نخعی, عن علقمہ, عن ابن مسعود, یہ قول ہے. یعنی یہ قول معتبر نہیں محدثین کے نزدیک, لیکن اس سے کم از کم منصور کا مقام واضح ہو رہا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی اسانید ہیں ان میں سب سے صحیح سند یہ ہے کہ سفیان ثوری روایت کرے منصور سے, منصور روایت کرے ابراہیم نخعی سے, ابراہیم روایت کرے علقمہ سے, اور علقمہ ابن مسعود سے. یعنی اس سے اس راوی کا مقام مزید اجاگر ہو رہا ہے کہ ان کو ایسی سند میں شمار کیا گیا ہے جس سند کو اصح الاسانید قرار دیا گیا. اقوال بہت ہیں لیکن اتنے کافی ہیں کہ منصور بن معتمر کس پائے کا راوی, اور عبادت اور زہد اور تقویٰ یہ بھی ایک شرط ہے نا, اور یہ بھی بدرجہ اتم موجود تھی. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ کی, یعنی جب جنازہ اٹھا گھر سے نکالا گیا تو ان کی والدہ کی آواز سنی گئی کہ وا قتیل جہنم, کہ ہائے جہنم کا مخذول, جہنم کا مخذول جا رہا ہے. ما قتل ابنی الا خوف النار, میرے بیٹے کو جہنم کے خوف نے ہلاک کر دیا, جہنم کے خوف نے میرے بیٹے کو مار دیا. یہ ان کی والدہ کا جملہ, جو دلیل ہے کہ کتنے یہ عابد اور زاہد تھے اور کتنے بڑے متقی تھے. ان کے گھر کے نبال قد پڑوس میں جو عورتیں رہتی تھیں, رات کی تاریکی میں چھت پر جاتی تھیں. ایک دن ایک بچی نے اپنے والد سے سوال کیا کہ منصور ابن معتمر کی زندگی میں صحن میں ایک ستون تھا جو اب نظر نہیں آ رہا. والد نے جواب دیا کہ وہ ستون نہیں تھا, وہ خود منصور ابن معتمر تھا جو ایک ہی مقام پر قیام اللیل کرتا تھا, طویل قیام, کہ پڑوسی اندھیرے میں سمجھتے کہ شاید یہ کچھ ستون ہے جو ہر رات نظر آتا. تو یہ مداومت عبادت میں, اللہ کے ذکر میں, یہ وہ راوی ہے جس کو امام مسلم قسم اول کی مثال دے رہے ہیں کہ ہم اول درجے میں, اول قسم میں جس قسم کے راویوں کو حدیثیں لائیں گے اس کی ایک مثال منصور ابن معتمر ہے جس کا مقام آپ نے سن لیا. یہ میرا, یہ سلیمان بن مہران الاعمش, یہ دوسری مثال ہے امام مسلم نے دی. ان کا لقب شیخ الاسلام, بڑا قیمتی لقب ہے یہ, لیکن جب سے پاکستان میں ایک شیخ الاسلام پیدا ہوئے تو اس لقب کی اہمیت ختم ہو گئی, لیکن یہ بڑا معتبر لقب ہے شیخ الاسلام, معمولی لقب نہیں. اور ان کا لقب ہے شیخ المقرئین والمحدثین, جسے ان کا تعارف آپ کے سامنے آ جائے گا. مقرئین یعنی جو قراءت کا علم ہے اس کے بھی شیخ تھے, اور محدثین کے بھی یہ شیخ اور استاد تھے. امام زہبی رحمہ اللہ مورخ اسلام فرماتے ہیں کہ کان رأسن فی العلم النافع والعمل الصالح, یہ ان کی عدالت ہے کہ اپنے دور میں علم نافع یعنی جو فقہ کا علم ہے اور عمل صالح میں یہ سردار تھے, رئیس تھے سارے علماء اور محدثین کے, یہ قسم اول کے راوی جس کی امام مسلم نے مثال دی. اسماعیل بن ابی خالد ان کا مقام یہی ہے, کافی ہے کہ یہ تابعی تابعی کبیر تھے. یہ انہوں نے انس بن مالک کو دیکھا ہے, اور ابو جحیفہ نبی علیہ السلام کے صحابی, ان سے ان کی روایتیں موجود ہیں. اس کے علاوہ عبداللہ بن ابی اوفا, ان سے بھی ان کی روایتیں موجود ہیں. اس کے علاوہ عمر بن حریث, ان سے بھی ان کی روایتیں موجود ہیں. یہ سب صحابہ ہیں, یہ انس سے روایت نہیں ہے مگر ان کو دیکھا ہے. ابو جحیفہ, عبداللہ بن ابی اوفا اور عمر بن حریث, ان تینوں کے شاگرد ہیں اور بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو امام مسلم رحمہ اللہ اس طبقے کو, اس درجے کو قسم اول قرار دے رہے ہیں کہ ان کی حدیثیں ہم لائیں گے اصالتاً, ان کی صحت کو ثابت کرنے کے لیے کسی سہارے کی, کسی شاہد کی ضرورت نہیں ہے. یہ قسم اول ہے. القسم الثانی, اس کی امثلہ, اس میں تین مثالیں دی ہیں. ایک عطا بن ابی السائب, محدثین کہتے ہیں کہ ثقہ تھن, راوی ثقہ ہے. بتایا کہ ثقہ کون ہے جس میں دو چیزیں جمع ہو جائیں, ضابط پلس عادل, یہ دونوں مل کر ثقہ بن جاتے, یہ ثقہ ہے. لیکن اختلط فی آخر عمرہ, اپنے بڑھاپے میں یہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا. نے بتایا کہ اختلاط یا تو لمبی عمر کی بنا پر بڑھاپے میں جب انسان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی, یا پھر کتابیں گم ہو جائیں, چوری ہو جائیں, جو آپ کا اصل ہے وہ گم ہو جائے یا کہیں کھو جائے, تو پھر وہ راوی اختلاط کا شکار ہو سکتا ہے. تو اصحاب نبی صاحب, اس پر حکم تو ہے ثقہ ہونے کا, لیکن اس میں اختلاط پیدا ہو گیا تھا. مانا اب یہ درجہ اولا کا راوی نہیں رہا, یہ قسم اول کا راوی نہیں رہا. ایسے رواد کا حکم یہ ہے کہ جو محدثین قبل الاختلاط, جن محدثین نے قبل الاختلاط اس سے حدیث لی ہے وہ صحیح ہے, اور جنہوں نے بعد الاختلاط لی ہیں وہ کیا ہیں, وہ ضعیف ہیں. تو اس کی احادیث میں صحیح اور ضعیف اکٹھا ہو گیا. اب ممکن ہے لوگ اس میں تمیز نہ کر سکیں. امام مسلم رحمہ اللہ اسے القسم الثانی میں لائے ہیں, اور ایک قاعدہ, ایک بڑا معروف اور علمی یقیناً فائدہ ہے, وہ یحیی بن معین کا قول. یحیی بن معین جو رواد پر حکم لگانے میں یعنی سرخیل تھے, محدثین کے سرخیل تھے, اور زیادہ جو اقوال جرح و تعدیل کے ہیں وہ ان سے منقود اور مروی ہیں, بڑا شوق تھا حدیث کا, علم کا. ان کا ایک تاریخی اور ایک فیصلہ کن ان کا قول, فرماتے ہیں کہ یہ عطا بن ابی صاحب, اس سے جس جس نے روایت کیا ہے بعد الاختلاط کیا. یہ عموم یحییٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس محدث نے عطا بن ابی السائب سے روایت کیا ہے, کب کیا ہے, وہ بعد الاختلاط. مانا یہ سب ضعیف ہیں, سب ضعیف ہو گئے سوائے دو راویوں کے. الا راویان, ایک سفیان ثوری اور دوسرے شعبہ, ان دو راویوں نے عطا سے جتنی بھی روایتیں کی ہیں وہ قبل الاختلاط. ثابت یہ ہوا کہ عطا سے اگر روایت سفیان کی ہے یا شعبہ کی ہے تو وہ صحیح ہے، اس کے علاوہ کسی بھی راوی کی ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ ہر راوی کی روایت بعد الاختلاط ہے اور سفیان اور شعبہ کی روایت قبل الاختلاط ہے. اب عطا کا جب یہ معاملہ ہے تو محدثی نے صراحت کی ہے کہ وہ ممن یکتب حدیثہ، اس کی حدیث لکھی جائے ضائع نہ کی جائے، اس قاعدے پر محمول کرو جو پیچھے گزر چکا کہ قبل الاختلاط کون تھا اور بعد الاختلاط کون تھا. امام احمد کا قول ہے کہ ہوا مضطرب الحدیث ولیکن حدث عنہ الناس، کہ عطا جو ہے اس کی حدیثوں میں اضطراب ہے. اضطراب کو مانا اختلاف، اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اس کی حدیثوں کو روایت کیا ہے. روایت کیسے کیا؟ جیسے امام مسلم نے کیا کہ اس کی حدیث اصالتاً نہیں بلکہ کیسے ہے؟ استشهاداً. اگر کسی اور روایت سے عطا کی تائید ہو رہی ہے تو پھر اس استشهاد کی بنا پر وہ قابل قبول ہے، اور اگر اس کی تائید نہیں ہو رہی، استشهاد نہیں ہے، تو اصالتاً یہ راوی حجت نہیں ہے. امام احمد حنبل کا فرمانا کہ مسترب الحدیث تو ہے یہ، اس کے باوجود لوگوں نے اس سے حدیثیں لی ہیں اور روایت کی ہیں، مگر اسی قاعدے کے تحت اگر استشهاد مل گیا ہے پھر صحیح ہے، استشهاد نہیں ملا تو پھر وہ ضعیف ہے. دوسری مثال ہے لیث بن ابی سلیم، اس کا آغاز عمر ثقہ تھا لیکن پھر اختلاط تھا، واضطرب حدیثہ، بڑی عمر میں اختلاط کا شکار ہو گیا، حافظہ تبدیل ہو گیا اور حدیثوں میں کافی اضطراب آ گیا، کافی اختلاف آ گیا. امام دارقطنی فرماتے ہیں، الدارقطنی جو ادھر حدیث کے طبیب سے بہت بڑے، یکتب حدیثہ، کہ اس کی حدیث جو ہے وہ لکھی جائے گی، لکھ کر محفوظ رکھو اور پھر ان کے شواہد اور استشهادات تلاش کرو، استشهاد مل گیا تو پھر یہ ثقہ ہے، استشهاد نہیں ملا تو پھر یہ ضعیف ہے. تو ان مثالوں کے ذریعے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے منہج کو واضح کیا ہے کہ حدیثوں کی تین قسمیں ہیں. ایک وہ قسم جس میں راوی اعلیٰ درجے کے ہوں، ثقاحت میں، ضبط میں، اتقان میں کوئی کمی نہ ہو، یہ اول درجے کی حدیث ہے جو اصالتاً حجت ہوتی ہے اور یہ ہمارا موضوع ہے. دوسری قسم وہ ہے جس میں راوی اعلیٰ درجے کے نہ ہو بلکہ متوسط قسم کے ہوں، اگر ان کا استشهاد مل جائے تو وہ صحیح ہیں، استشهاد نہ ملے تو وہ صحیح نہیں ہے. ہم ان کی حدیث لاتے ہیں لیکن استشهاد کے ساتھ، بغیر استشهاد کے نہیں. یعنی قسم ثانی کی صحیح مسلم میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو تائید اور استشهاد کے بغیر ہو، اس کا شاہد ضرور ہوگا، کوئی حدیث ایسی نہیں جو استشهاد کے بغیر. وفی مثل مجرى هؤلاء اذا وازنت بين الاقران كابن عون وأيوب السختياني هما عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحبا الحسن وابن السيرين كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويؤطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. اسی قاعدے کے تعلق سے دوسری مثال ہے، اور یہ مثال ہے اقران کی. اقران، اقران جمع ہے قرین کی، اور قرین کا معنی ساتھی، ہم مکتب، ہم کلاس، امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی قاعدے کی مزید وضاحت اقران کے ساتھ کی ہے. اقران سے مراد یہ کہ ایک محدث الحسن البصری اور ایک محمد بن سیرین, یہ دونوں علماء تابعین سے متعلق ہیں اور فقیہ بھی ہیں محدث بھی ہیں. ان دونوں کے شاگرد, ان کے بھی اور ان کے بھی, حسن بصری کے بھی اور محمد سیرین کے, ایک قسم ہے عبداللہ بن عون, عبداللہ بن عون, اور دوسری مثال دی ہے ایوب سختیانی, ایوب السختیانی, ایوب السختیانی. یہ حسن بصری کے بھی شاگرد ہیں اور محمد بن سیرین کے بھی. دوسری مثال دی ہے عوف بن ابی جمیلہ اور اشعث الحمرانی, یہ دونوں اور یہ دونوں ہم مکتب ہیں, اقران ہیں. یہ دونوں بھی شاگرد ہیں حسن بصری کے اور محمد سیرین کے, اور عوف اور اشعث بھی ان دونوں کے شاگرد ہیں. مثال اقران کی ہے, یعنی ایک مکتب میں شریک ہیں, ایک کلاس میں شریک ہیں, ایک محدث کے سامنے بیٹھے ہیں اور علم لے رہے ہیں, لیکن عبداللہ بن عون ان کا علمی مقام اور ایوب سختیانی کا علمی مقام بہت اونچا ہے, بہت اعلیٰ درجے کے راوی ہیں. یعنی ان کو ثقۃً ثبتۃً حجۃً, ان کی تعریف میں الفاظ کا ایک ترتیب بنا دی گئی کہ ثقہ بھی تھے, ثابت بھی تھے, حجت بھی تھے, متقن بھی تھے, عابد بھی تھے, زاہد بھی تھے. یہ عبداللہ بن عون اور ایوب سختیانی کی تعریف میں, جس کو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ القسم الاول قرار دے رہے ہیں کہ یہ اونچے درجے کے راوی ہیں, جو صحیح مسلم کا اصالتاً موضوع ہے. اصالتاً عوف بن ابی جمیلہ اور اشعث, ان دونوں کو صرف ثقہ کہا گیا ہے, صرف ثقہ, ثقۃً ثبتۃً حجۃً, جو الفاظ کا ایک ذخیرہ وہ ان کو نہیں دیا گیا, صرف ثقہ کہا گیا. معنی ان کی ثقاہت جو ہے متوسط قسم کی ہے. تو یہ نہ سمجھو کہ ایک ہی کلاس میں ہم مکتب ساتھی بیٹھے ہیں اور سب کا ایک ہی معیار, کلاس ایک ہی ہے, ایک ہی شیخ ہے ان کا, مگر ان دونوں کا مقام کچھ اور ہے, ان کا مقام کچھ اور ہے. یہ عبداللہ بن عون یہ علم کا اور ثقاہت کا ایک پہاڑ سے بڑا مضبوط, اور ویسے نیکیوں کا بھی, ان کو عابد الناس کہا گیا. بعض محدثین کا قول ہے کہ اس سے بڑا عابد میں نے نہیں دیکھا, اس سے بڑا عابد نہیں دیکھا. لیکن یاد رہے کہ عابد ہونا کافی نہیں ہے, جب تک علمی اتقان نہ ہو. ایک شخص عابد ہے مگر اس کا علمی مقام نہیں ہے, اتقان نہیں ہے, ضعف ہے بلکہ, تو وہ قابل قبول نہیں, عبادت کافی نہیں ہے. لیکن ثقاہت کے ساتھ, حجت ہونے کے ساتھ اگر عابد بھی ہو تو پھر یہ اونچے درجے کی عدالت بھی ہوگی اور ضبط و اتقان بھی ہوگا. عبداللہ بن عون ان کے ایک شاگرد کا بیان ہے کہ 15 سال ان کے ساتھ رہا ہوں میں, 15 سال ان کی صحبت اختیار کی, اور ان 15 سالوں میں مجھے یقین ہے کہ کرامن کاتبین جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں, بائیں فرشتے جو گناہ لکھتے ہیں, اس کا قلم ایک بار بھی حرکت میں نہیں آیا. میرا یقین ہے کہ ان 15 سالوں میں ایک بار اس فرشتے کو کچھ لکھنا پڑا ہو, کوئی معصیت ان کی ہو اور کسی گناہ کا ارتکاب انہوں نے کیا ہو, میرے علم میں ایسا نہیں ہے. پورے یقین سے میں کہتا ہوں یہ ان کے تقوی کی اعلیٰ مثال. ایوب سختیانی رحمہ اللہ بہت بڑے ایک محدث تھے, اتقان بھی, ضبط بھی, اور ان کی عدالت بھی, ہر لحاظ سے مثال تھے, ہر لحاظ سے مثال تھے ایوب سختیانی رحمہ اللہ. ان کا یعنی جو حدیث سے ایک تعلق اور شوق, اس میں ایک قول ان کا کہ ان من سعادت الحدث والاعجمی ان یرزقہ اللہ عالما من علماء اہل الحدیث, کہ ایک نوجوان اور ایک عجمی انسان جو عربی نہیں ہے, ان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں کسی اہل حدیث عالم کی صحبت عطا فرما دے. ایک نوجوان اور ایک عجمی انسان, ان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی عالم جو عہد العزیز اہل السنہ ہو ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دیں. ایوب سختیانی یہ بعض اوقات اپنے کام میں مصروف ہوتے کہ ہتھوڑی کی ضرب لگا رہے ہیں, لگانا چاہ رہے ہیں, اور مسجد سے اللہ اکبر کی آواز سنی تو ضرب نہیں لگاتے تھے, اس کو پھینک کر مسجد میں پہنچ جاتے تھے. اس قدر ان کے عمل میں اتقان تھا اور قوت تھی, اور ساتھ ساتھ ایک محدثانہ شان بھی تھی, عظمت بھی تھی. اسی طرح عبداللہ بن عون نے عبد الرحمن بن مہدی, بہت بڑے محدث ہیں, ان کا قول ہے ما احد اعلم بالسنت بالعراق من ابن عون, کہ پورے عراق میں سنت میں حدیث میں ابن عون سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا. یہ وہ قسم اول, امام مسلم کی قسم اول, کہ پورے عراق میں ابن عون سے بڑا سنت میں کوئی عالم نہیں تھا. یہ روح بن عبادہ, روح بن عبادہ ان کا قول ہے ما رأیت اعبد منہ, ما رأیت اعبد منہ, کہ میں نے اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں دیکھا. ما رأیت اعبد منہ, تو اس قسم کے الخار سے علماء نے ان کا تذکرہ کیا. حالانکہ یہ دونوں شاگرد ہیں کس کے؟ حسن بصری اور محمد بن سیرین کے. اب ان دونوں کے شاگرد یہ بھی ہیں, اوف بھی ہے, اشعث بھی ہے, مگر ان کا درجہ متوسط ہے. ان کو صرف ثقہ کہا گیا ہے, جس کا معنی یہ کہ یہ حدیث ان کی صحیح ہوگی لیکن متوسط قسم کی. امام مسلم کا فرمان ہے کہ اس طبقہ کے راوی جو ہیں وہ صحیح مسلم کا اصالتاً موضوع ہے, اصالتاً, اور اس طبقہ کے راوی جو ہیں وہ استشہاداً صحیح مسلم کا موضوع ہے. اگر کوئی حدیث یہ روایت کرتے ہیں اور اس کی تائید دیگر آسانی سے ہوتی ہے صحیح مسلم میں وہ حدیث آئے گی, اور اگر تائید نہیں ہو رہی تو ان کی روایت صحیح مسلم میں نہیں آئے گی. جی. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قوله الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم, فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا محدثين في هر بات دليل زهدي, یہ طبقات آپ نے کیوں بنائے, آپ کو کس نے اختیار دیا کہ فلاں راوی اعلیٰ درجے کا, فلاں متوسط قسم کا ہے, اور پھر ان کی روایتوں کا حکم لگانا کہ جو اعلیٰ درجے کا راوی ہے اس کی روایت اصالتاً ہوگی, اصلاً وہ صحیح ہے, اس کو کسی تائید کی ضرورت نہیں, اور جو متوسط راوی اس کو استشہاد کی اور تائید کی ضرورت ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ایک حدیث پر قائم ہے, چنانچہ وہ حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان ننزل الناس منازلہم, کہ لوگوں کو ان کی صحیح منزل اور صحیح مقام پر فائز کریں, جس کا جو مقام ہے وہ مقام اس کو دیں. چنانچہ اب یہ راوی ایوب سختیانی ہے, یہ عبداللہ بن عون ہے, ان کا علم, ان کا تقویٰ ان راویوں سے کہیں بڑھ کر ہے, جن کا نام عوف اور ہم نے الحمرانی لیا, کہیں بڑھ کر ہے. ان کی روایت کو جو درجہ اور مقام حاصل ہوگا وہ ان کی روایت کو حاصل نہیں ہوگا, حالانکہ ایک ہی مکتب کے ہیں دونوں, ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں, مگر فہم اور حفظ و اتقان میں تفاوت ہو سکتا ہے. اس تفاوت کی بنیاد پر جو راوی اعلیٰ درجے کا, اعلیٰ قسم کا ہے, اس کی حدیث کو اصالہ کا درجہ ہوگا, اور جو راوی متوسط قسم کا ہے اس کی حدیث کو استشہاد کا درجہ ہوگا. اور یہ نبی علیہ السلام کے فرمان کی بنا پر کے لوگوں کو ان کے مرتبہ اور مقام پر فائز کرو, اس طرح کہ جو جس کا مقام ہے اس پر اس کو قائم کرو, نہ اس کے درجے سے بڑھاؤ نہ اس کو کم کرو. اور محدثین نے یہ سارا کام امانت سے ادا کیا ہے, جس کا جو مقام وہ اس کو دیا ہے, نہ کسی کو اس کے مقام سے بڑھایا ہے اور نہ کسی کو اس کے مقام سے گرایا ہے. اور یہ انصاف اور عدل جو اس جماعت میں بھی الحمدللہ موجود تھا, اور قرآن پاک میں بھی یہ بات موجود ہے, وفوق کل ذی علم علیم, اللہ تعالی نے بتایا فرمایا کہ ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے. حالانکہ علم دنیا میں مساوی موجود ہے, علماء بیان کر رہے ہیں، نشر ہو رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں، تو ہر ایک کا سننا اور سمجھنا برابر ہونا چاہیے، لیکن نہیں، فہم میں تفاوت ہے، علم میں تفاوت ہے، ایک عالم کے اوپر عالم ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے خود علماء کی درجہ بندی فرمائی، ایک کم درجے کا، ایک اس سے اونچے درجے کا، ایک اس سے اونچے درجے کا، تو یہ تفاوت موجود ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ہم نے اسی اصل کو لے کر یہ تفاوت قائم کیا ہے، اور جو راوی ہمارے سامنے آئے محدثین کے اقوال کی روشنی میں، ان کا درجہ ان اقوال سے قائم ہوتا ہے. ایک راوی ہے، اس کا تعارف کیا ہے کہ وہ ثقت ثبت حجت متقن القابی القاب، ایک راوی صرف ثقت، تو فرق ہوگا. اور یقینا اس فرق کی بنا پر جو راوی جس مقام کا اہل ہے، اس مقام پر اس کو فائز کیا جائے گا. ایک راوی کا تقوی ایسا ہے کہ وہ عابد الناس ہے، اور وہ عالم بالسنہ ہے، سنت کا سب سے بڑا عالم، اپنے دور میں، اپنے شہر میں سب سے بڑا عبادت گزار، یقینا اس کی عبادت کا، اس کے ورع کا اس کو مقام دیا جائے گا اس کے حفظ و اتقان کی بنا پر. تو فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے، اس کے اوپر ایک عالم ہے. تو یہ تفاوت خود اللہ نے قائم کیا، لہذا یہ سنت الہی ہے، یہ تفاوت ہمارے کلام میں بھی موجود ہوگا، اور جو راوی جس درجے کا اہل ہے وہ مقام اس کو دیا جائے گا.